Leżę, lecz nie wierzę, trumna i pacierze. Oglądam dwie wieże, a gówna nie ścierzę. Komin wydmuchuje parę kilo dymu. Unoszony z wiatrem oznacza azymut. Wrzostają dziś mną drgawki jak przed snem. Widzę drugie dno pomiędzy nocą a dniem. Drogę przebiegł kot, na szczęście szary. Przy torach po chwili na ścierwem opary. To od miał pecha, że nie przeszedł pod nogami. Też spukał resztki do ziemi kratami. Czy to nie dziwne, że różnicy nie ma pomiędzy mną a widmem? Widmem! W drinku pływają twoje oczy piwne jak kraty żeliwne. Trzymasz dzisiaj fason jak rozbity bazon gdzieś tam hen w El Paso. W musztardzie kara luk do spółki z kiełbasą.